राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 11 नवंबर 2000 साय लगभग 8 बजे कुलायत धाम राम राम राम, राम, राम, राम। पारिजाताय तोत्रवेत्रे शिवपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताम्बरगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारुसमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मनुष्ये विभूषितकरान् नवनीतलाभात् पीताम्बराधवलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरिमग्नो सुरवात्परैर्मश्रीवन्दाय नमो नमः श्रीभूषणगुरुभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सबको भाई सावधान रहना, सावधान सावधान रहना ही सावधानी है। गफलत में काम बिगड़ता है, हरदम सावधान रहना है। मनुष्य ने प्राप्त किया है तो हरदम सावधान रहना है। कोई किसी का है नहीं, ये बात बिल्कुल एकदम सच्ची है। कितना ही प्रेम कर दो, कितना ही अपना अपना करो, अपना सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। परमात्मा स्वरूप से सब अपना अपना है। वासुदेव सर्वम माना जाए तो सभी अपना है, परंतु कोई अपना नहीं है। जिसका कोई अपना नहीं होता उसे सब अपने होते हैं, जिसके सब अपने होते हैं उसे अपना कोई नहीं होता। ये सिद्धांत है। किसी से भी वो स्नेह करता है तो सबका वो नहीं होता, सब उसे नहीं होते। क्यों अपना नहीं मानते, ये गलती होती है। ये सही बात नहीं है। सही बात तो यही है, सब अपने हैं अथवा कोई अपना नहीं है। भगवान के नाते भगवान के स्वरूप से सभी अपने, कोई अपना नहीं, ऐसा हो सकता ही नहीं। और संसार नाते अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, केवल भगवान अपने हैं। वे सदा साथ में रहते हैं, ऐसा साथ में कोई रहने वाला नहीं है। ये प्राण भी रहने वाला नहीं है, शरीर है ही नहीं, मन बुद्धि ऐसा रहे ही नहीं, सब माया कार्य है, सब प्रकृति का अवस्था है, अपने नहीं है। अपना केवल भगवान है। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में। भगवान ही साथ में रहेंगे, और कोई रहेगा नहीं, क्योंकि भगवान सब जगह परिपूर्ण व्यापक है। उनसे बारे कुछ जा सकता नहीं, कहा जाएगा। सब व्यापक सब परमात्मा है, उसको छोड़कर कहा जाएगा। इस वास्ते परमात्मा हमारे साथ है, वो सदा रहते हैं। अपने उदय दृष्टि न होने से संसारी दृष्टि होते हैं। संसारी दृष्टि में कई अपने हैं, कई अपने नहीं है। ये दृष्टि सिद्धत, ये सही दृष्टि नहीं है। सही दृष्टि यही है कि सब कुछ अपने है, सब कुछ अपने होते हैं, उसका अपना कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। इस बात से सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, सबकी सेवा करना, सबको प्रसन्नता देना, सबकी प्रसन्नता देना, सब में प्रसन्न रहना, ये बात याद रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब में आंगन बने हुए, कभी किसी को क्वचित बात भी दुख न हो, ऐसा हृदय का भाव होना चाहिए। ऐसा हृदय का भाव होने से वास्तव स्वरूप ये बात हो जाएगी। सबसे ऊंची स्थिति यह होगी, सब कुछ परमात्मा है, सिवाय परमात्मा का कोई नहीं है। सिद्धांत में संसार मात्र में एक तिरंगे जितनी अपनी नहीं है, एक धागे जितनी अपनी नहीं है, एक सिर भी जितनी अपनी नहीं है, एक तिल जितनी भी अपनी नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा का है। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं। मस्त हो जाओगे, हर में मौज में हो जाओगे, मगन हो जाओगे। कोई मेरा कोई मेरा नहीं, कहीं कुछ किसी समय मेरा किसी समय मेरा नहीं, कभी मेरा कभी मेरा नहीं, कहीं मेरा कहीं मेरा नहीं, ये पतन की चीज है, ये वास्तव नहीं है। वास्तव में ये सब नहीं हो रहे। तो सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करो, मात्र प्राणियों की सेवा करो, सेवा के सिवाय कुछ नहीं है। हमारे पास में जो नाशवान वस्तु है, सूर है, सूक्ष्म है, कारण है, सूक्ष्म शरीर में क्रिया और पदार्थ है, सूक्ष्म जगत में चिंतन है, कारण स्वरूप में स्थिरता है, ये स्थिरता और चिंतन और पदार्थ और क्रिया सब प्रकृति का कार्य है, ये सब प्रकृति का कार्य है। अपने सिवाय परमात्मा से नहीं, पक्की सिद्धांत की सच्ची असली बात यह है कि अपना कुछ नहीं है। संसार मात्र में अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल परमात्मा हमारे है, ये सिद्धांत है। इस बात पर पक्के डर जाओ एकदम, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सच्ची बात होती है वो सिद्धांत ही होती है, पक्की होती है, सबके लिए लाभदायक होती है। अपना अपना विचार अलग अलग होता है, परंतु ये बात सबकी है, सब भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं संगी, अपना कोई साथी नहीं है, एक भगवान है वो हमारे है। सबके अपने, सब जितने सब है प्राणी है, सबके अपने है, सर्वेश्व सबके हृदय में विराजमान है। अपनी दृष्टि संसार की तरफ है, परंतु परमात्मा की दृष्टि सब में है और सब में परमात्मा है। व्यापक परमात्मा परमात्मा के सब है, वो किसी का नहीं है, वो सबका है। सब इस वास्ते परमात्मा का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। जो इस तत्व को जानते हैं, आनंद में बहुत रहते हैं, मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंद रहते हैं, सिर्फ चिंता नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कुरुन्तु पापाः। सार चीज इतनी जाननी है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है और हम ही कुछ नहीं है। अभी जो छोड़ मेरा मेरा अभी जो सुन रहे थे वो मेरे मेरा मेरा है नहीं, वो मैं पर नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है सब। ये मैं पना और मेरा पना ममता का त्याग करो, निहाल हो जाओगे। अरे ममता के बंधन में बंधो तो भाई कहीं जाओ शांति नहीं मिलेगी। इस वास्ते क्यों भगवान है, भगवान को देख देख मस्त हो जाओ। हरे प्रभु ही प्रभु है, प्रभु हे प्रभु है, एक प्रभु ही प्रभु है, प्रभु देख देख मस्त हो जाओ। जैसे एकादश अध्याय में भगवान ने विष्णु प्रकट किया तो विष्णु प्रकट होते हुए अच्छे मंदिर सभी रक्षाशी भीतान विष्णु राक्षस भय भी दूर भाग रहे और देवता लोग स्तुतियां कर रहे हैं, वैसे लोग भगवान का चिंतन कर रहे हैं। वो सभी विराट रूप ही है, वो डरने वाला, डराने वाला, भयभीत होने वाला, भयभीत करने वाला सब परमात्मा ही है, उन्हें सिवाय कुछ नहीं है। एक भगवान है, अनेक रूपा में, अनेक रूप रूप आया विश्व में प्रविष्ट में, वह भगवान है भी अनेक रूप से प्रिभूत हो रहे हैं। इस वास्ते मस्त हो जाओ, रात दिन मौज में रहो, हरदम मौज, हरदम मस्ती में रहो। चिंता फिर कोई बात ही नहीं है, क्या लेना है और क्या देना है, हरदम मस्त रहो, हरदम मस्त रहो, हर में मौज में रहो, मौज में। दुख है ही नहीं, ये मैं और मेरा है, तुम और तेरा है, ये है वास्तव में दुख, इसी का संताप है। इस वास्ते मैं मेरा नहीं है, तू है तेरा है, तू है तेरा है, तेरा है। इस आश्रय में विश्व में भरा एक तू ही तू, इस आश्रय विश्व में भरा एक तू ही तू, तू ही तू है, तू ही तू। सुरमे चरखे वाली नार, तेरा चरखा बोले राम नाम, भज तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, तेरा चरखा बोले ए राम नाम, भज तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। बोले मौज में मस्त में हो जाओ, हरदम मस्त रहो, हरदम हरदम खुश रहो, अपने को यही नहीं, सच्ची बात है सिद्धांत की। और हरदम भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो और मस्त रहो कि वाह प्रभु वाह, कैसे कैसे रूप धारण किए, कितने रूप धारण करते। जैसे बताया था इमली का वृक्ष होता है, वह इमली वृक्ष में कितना बड़ा बड़े बड़ा मोटा वृक्ष है, ये छोटी छोटी पत्ती है, लाखों करोड़ों अरबों इतने पत्ते है, एक एक पत्ता नजर आए, उनमें दो पत्ता भी एक समान नहीं मिलेगा, सभी बरोबर दिखते हैं और सभी नर नर है। नीम के पत्ते दिखते एक है, सब अलग अलग है, सैकड़ों हजारों लाखों नीम है और नीम के पत्ते अरबों खरबों असंख्यात है, ये सब एक एक है, वो सब एक है, सभी नीम। इस वास्ते एक परमात्मा आप हो, ऐसे परमात्मा के ध्यान में भाइयों बहनों मस्त रहो, हरदम केवल भगवान है, भगवान है, आनंद में मौज में रहो और सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो। आज दिन बताया ना दामोदर, दामोदर ब्राह्मण की सेवा, दामोदर मन में उत्साह, अपने स्त्री को ब्याह होने पर ही कह दिया कि मेरा एक नियम है, गृहस्थी बनते हो तो गृहस्थी का कष्ट में घर पर कोई आ जाए अन्न देना, अपने शक्ति अनुसार सत्य सारू दत्त बाटी है नापो गए तरा सत्य सारू दत्त बाटी है नापो गए तरा ने बोलो नाकारो ना दीदी सत्य सारू दत्त अपने शक्ति सारू कोई अधिक किसी पर कोई जिम्मेवारी नहीं है जितनी शक्ति है उतनी जिम्मेवारी है अपनी शक्ति है ही नहीं वो हमारी जिम्मेवारी है ही नहीं इस बात चिंता किस बात की हम कर सके जितने हम कमी करेंगे नहीं और कुछ हम करना है नहीं खूब सारा हृदय से सरल स्वभाव न मन कोटि लाई जथा लाभ संतोष सदाई सरल स्वभाव न मन कोटि लाई जथा लाभ संतोष दास कहा निराशा करे तो कहो विश्वास एक भगवान है भगवान है भगवान है भगवान के भगत मस्त रहते राम वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वो भगवान की लीला है कभी सुख रूप से कभी दुख रूप से कभी अनुकूल रूप से कभी प्रतिकूल रूप से कभी वर्षा रूप से कभी हवा रूप से कभी गर्मी के रूप से कभी ठंडी के रूप से तरह तरह स्वरूप धारण करे वाह प्रभु वाह अजब खिजारी अजब अजब खिजारी अजब ये हम करना उस कर दी चलते चलते ही नहीं ऐसे परमात्मा है परमात्मा है हमारे परमात्मा है मौज में मस्त है रात दिन आनंद कैसे आनंद की बात है कितनी सुख की बात है कितने आराम की बात है कितनी आनंद की बात है कितनी मस्ती की बात है भगवान का वचन करो सजनो दुख केवल दुख का बना का है दुख है नहीं दुख है नहीं दुख ठहर सकता ही नहीं कभी आप जितने हो आप दुख कोई रह नहीं हरदम कोई दुख ही रह सकता ही नहीं है ही नहीं दुख मन भी कल्पना कर रहे सुख दुख दो कर लिए हर जम भगवान ही भक्ति में मन सब रात दिन जितने भक्त हुए संत हुए महात्मा हुए वे मौज में रहते हरदम आनंद में रहते आनंद में मौज में कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं कुछ इस वास्ते हरदम भगवान का वचन करे हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप ही सब आप ये भूल होती है जो दूसरी सत्ता आती है एक सत्ता एक भी है सब जगह नहीं नहीं है नहीं नहीं है इस वजह से मौज में है एकदम आनंद में रहते हरदम भगवान का चिंतन करो कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितने मूल्यवान बात है कितने एकदम ठोस बात है कितनी सत्य बात है ऐसी निर्मल बात है इस वजह से भगवान को याद करो हे नाथ हे नाथ केवल ये बोलो नहीं भगवान के याद रखने से हरे स्मृति सर्वभूतभूषण संपूर्ण दुर्गतियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है हर समय में मौज में मस्त बड़े बड़े संत हुए बड़े बड़े महात्मा हो गए सबके हृदय में ये जची हुई बात है सब अपने प्रभु को ही देखते अपने प्रभु का ही दर्शन करते सब जय सब में शांत आनंद मौज में रहते सदा दिवाली संत गए हाथों पर आनंद सदा मस्त हमारे प्रभु है हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे अनेक रूप धारण किए अनेक रूप है अनेक रूप में एक है अरे एक ही अनेक रूप है अनेक होते है एक है एक होते अनेक है एक ही है हिराकर विश्व में बड़ा एक तू ही तू। हिमाल से भगवान के भक्त के मन में आनंद रहता है। ठीक तो तुम जान गए आप वे अलग अलग दिखते हैं। मामा प्रयागदास जी महाराज सीता जी को देख रहा था। सीता भी मेरी बड़ी बहन है। माँ का चिंतन करते करते रोने लग जाते माँ का कोमल कोमल चरण है, कोमल चरणों में कांटे गिर जाएंगे, दुख पाएगी मेरी बहन दुख जाएगी, वाली है समझते नहीं माँ से तो गई। अरे बनवास तो हुआ नहीं, मैं बनवास हुआ राम जी को, तेरे को तो बर्दाश्त हुआ नहीं और मस्त हो जाएगा। नीम के नीचे खट्टा नहीं खटवा नीचे करवा रामला अलमस्तास हो रामला का सरवा मोर जीवन दबी रात दिन अखंड आनंद। ऐसे भगवान के चरणों में लग जाओ सजनो, दुख नजीक नहीं आएगा, दुख फटेगा नहीं, दुख की ताकत नहीं आ जाए, दुख क्यों लबड़े का अपना है। और सबसे सत्संग परमात्मा है और परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका हूँ। लिखा है मैंने पढ़ा है एक है ही है वो मेरा है, नहीं है ही नहीं, नहीं है ही नहीं है। उनकी स्मृति होगी सब जगह तो ही तो है, तो ही तो है, नहीं नहीं संसार की विस्मृति हो गई, संसार भूल गए, संसार एक है विश्वभर में परमात्मा, उसको देख देख कर राजी होते हैं। इस वास्ते हर दम है भगवान का चिंतन है भगवान, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, उसी का ही कथन उसी का ही चिंतन उसी का ही वर्णन, अन्योन्य एक एक को बात उसी बते भी बात है। दुष्यंत से रमंत जितने भगवान के भक्त हुए हैं मस्त हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, मौत हो गई, हरदम आदर लीला होती है भगवान की। कभी कहीं आग लग जाती है, कभी शांति हो जाती है, तो कुछ मेरा नादा कुछ बिजाती तो कहीं बड़ा ब्याह हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वाह प्रभो वाह आपकी लीला जो है। ऐसे भगवान की लीला देखते हुए खुश हो रहे, मस्त हो रहे, आनंद मौज में मस्ती में आनंद। सच्ची बात यह है सबसे पहले मजा मौज में रहो, हरदम मौज में, हरदम मस्ती में, हरदम आनंद में। कभी कुछ दुख संताप कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं। संसार में दुख नाम है कोई वस्तु है ही नहीं, केवल अपनी कल्पना कल्पना है। चार संग थे एक जाकर मेरा चौराहे में उन्हें माता है दादा, सब आदमियों के जल्दी लग रही है जल्दी, ऐसी काम कुछ नहीं, कोई दौड़ इधर जाता है तो कोई दौड़ इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, बहुत जल्दी दौड़ते हैं। इधर काम है, इधर बहुत जल्दी काम है, इधर बहुत जरूरी काम है, इधर बहुत जरूरी है, इधर बहुत जरूरी है, भागा भागे तमाशा है, तमाशा है। देखो निर्पक्ष हो, तमाशा निर्पक्ष हो गए, तमाशा देखो मस्त रहो। संग में एक जगह बैठ गए अमर जेल खाने के पास बैठा है, घंटा लग रही है, घड़ी के सामने बैठा है, घड़ी लगी रही है, घड़ी में एक दो तीन बजती बजती बजती बजती बड़े घंटा बजे हाथ को नहीं, हमारे पास इतने समय, अब हमारे पास कुछ नहीं, हाथ छोड़ दिया। फिर एक दो तीन चार पाँच छह आठ नौ दस ग्यारह बारह हमारे पास इतनी, अब बस एक दो हमारे पास कोई बाप ही आता है, रुदन देते हैं, समय मारते पीते हैं, चल जाता है कुछ महाराज यहाँ बैठे हो कि जाइए, साथ दुख के रहने की जगह ही है। एक संसार बैठी अवसान में कि महाराज यहाँ क्यों बैठे है कि सब यहाँ आएंगे, सब जितने हैं सब यहाँ आएंगे, हम पहले से यही बैठे रतनगढ़ में मारनाथों का स्थान है, उस दाताओं की वो अंत में गाड़ते है तोरे पर, तो एक संत थे तोरे पे जल बैठ गए, वहाँ कोई लाल ली जल पी लिया, कोई नहीं लाए वही बैठे गए कि क्यों महाराज यहाँ क्यों बैठे हो, कि साधु के रहने की जगह यही है, क्योंकि सब यहाँ आएंगे, एक शहरों में रहने लगे सब बस यही जगह है। ऐसे मस्त सन रात में तो लोगों को उठा कर ले जाना पड़ेगा, दोहरे चढ़ना पड़ेगा बेचारों को, लोग चले नहीं यहाँ का यही ठीक, ऐसे संत हुए अच्छे अच्छे महात्मा हुए, सबकी सेवा कर, सबकी सेवा, सबकी सेवा। देख करके मस्त होता है, देखो निर्पक हो तमाशा, पक्षपात मत करो, ही के साथ बंदो मत, ऐसा करें भगवान भगवान भगवान भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान भगवान मेरे भगवान मेरा सब संत है मस्त आदमी मौज में रहे, तरह तरह की लीला करते हैं, तरह तरह की लीला, पर मन में एक आनंद है, सबको देख देख करके खुशी हो गई, प्रसन्न हो रहे, आनंद हो रहे, दुख है ही नहीं, मेरे भगवान है, प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव, नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आनंद मिल रहा है, कहीं रो रहा है कहीं हंस रहा है, कहीं ब्याह हो रहा है कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं जन्म हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, पर तरह तरह लीला है, केवल लीला है भगवान की, भगवान का सब कुछ गुजार है, इसमें लीला हो रही है, खुश हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, मौज हो रही है, खुश हो रहे हैं, जितने भगत हुए संत हुए महात्मा हुए वे मस्ती में रहते हैं, ठीक रहे उनमें ठीक है, मौज हो रही है, संतों का आनंद हो रहा, जो हो जाए शारदम भगवान की लीला देखे, भगवान की सब चिंता करे, जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला हो रही है, आनंद हो रहा है, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, भगवान के जाते हैं, दर्शन करते हैं, खुश होते हैं, भगवान की लीला देखते हैं। दुख नाम कोई नहीं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मर रहा है, कहीं ब्याह हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं नफा हो रहा है, कहीं टोटा हो रहा है, कहीं घाटा हो रहा है, कहीं कोई घबराहट हो रही है, कहीं फ्री हो रही है, सब कुछ लीला है भगवान की। अरे एक तरह से हो रही है उस लीला में, एक अपना विश्वास है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हरदम मस्त है। यादगार वो एक ही भगवान है, वो एक ही अनेक कोई भगवान ने उपनिषदों में आता है, वेदों में आता है, एक ओम बहु श्यामा, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ, ऐसे होते ही एक रूप से भगवान बन गए। समर्थ रामदास बाबा थे तो माँ को छोड़ करके चलती है भजन में, कलोगे एकदम रात दिन माँ विचार कर दे, समय मेरे को भागने लगे एकदम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज के दर्शन होते थे, हनुमान जी के दर्शन हुए तो हनुमान जी से प्रार्थना करी कि महाराज सब लोगों को दर्शन दे दो, आपके दर्शन हो जाए, मस्त हो जाए, सब सभी सबको दर्शन कर दो। तो सब भाई इकट्ठे होते थे, इकट्ठा तो मैं करूंगा, इकट्ठा मैं कर दूंगा, दर्शन आपको देना पड़ेगा। कैसे करोगे? राम का आपकी कथा करूंगा, आपका व्याख्यान दूंगा, लोग जाएंगे थे। उनके शिवाजी महाराज चेला थे, शिवाजी राजा थे, वो मेरा चेला है। और भगवान का आशीर्वाद है, तुम कथा कहोगे तो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, हमारा क्या हमारी शुद्ध कथा लेना, शुद्ध कथा क्या आप शुद्ध कथा कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मैं आ जाऊंगा, शुद्ध कथा कहो तो मैं आ जाऊंगा, मैं सबको दर्शन दूंगा। महाराज ने मैदान करके उस मैदान में कहा, भाई आज राम कथा होगी, दक्षिण में ऐसी जीत है, बीच में जगह थी लंबी, उसमें वो आत्म तंबूर एक करताल एक तंबूर बांधा हुआ, उन्हें बजाते हैं, तंबूर बजाते हैं, मस्जिद कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन करते हैं, बीच में कथा कहते हैं, बीच में व्याख्यान देते हैं, उपदेश देते हैं। उस दिन भगवान हनुमान जी कह रहा शुद्ध कथा कह रहा कि शुद्ध कथा कहूंगा। महाराज बहुत लोग इकट्ठे हो गए और गैस लगा दिया जगह जगह, और भविष्य भर गई और भी कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये उपनिषदों का मंत्र है, वेदों में उपनिषदों मंत्र आता है, इसको कहते हुए हमने खूब घूम रहे मस्ती से, ऐसी मस्ती में लगे जो महाराज वो नचित लगे हमें, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। लोगों ने देखा कि कुछ तो बातें कहेंगे, कुछ सुनाएंगे तो सुनाएंगे, परंतु घंटा घंटा बीत गई तो श्री राम जय राम ही लगे हुए, तो धीरे धीरे आदमी हवन हुए, धीरे धीरे उठाऊंग। कृष्ण कृष्ण ये धीरे से ये धीरे धीरे सब चले गए। वैश्वान देखा हवा निकाल दी, हवा निकाल दी बुझ गया, बुझे हो गए बचाए तो वाले की सब शायद ले गया भैया मेरे मन हो गए। अब वो बाबा जी को होते हैं वो विषाद ले गई, विषाद तो देखा अब क्या कर गई, सब लोग गए विषाद ले गया ये दरी रह गई। तो देख घूमने होते इधर पहुंचे उधर की समय समय थी उधर गए खास कृपा गए वो भी मन हो गए। अब सब लोग चले गए वो आगे विजय मस्ती से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय हनुमान जी महाराज आ गए। तो कह कहते महाराज हमने शुद्ध कथा कही है ना, मैंने शुद्ध कथा कही तेरे शुद्ध कथा है मैं आ गया देख मैं भी आ गया तो सबको दर्शन दे दो सबको दर्शन दे दो सब कुछ होने देखा एक समझ रामदास हनुमान जी तो ऐसे संत लोग मस्त होते उनकी लीला भी जैसे भगवान ही लीला है जीवन उसी लीला है समझ में आ जाएगी तो समझता नहीं। शुद्ध कथा कहते हैं शुद्ध कथा तो शुद्ध कथा कोई कहानी के उसे भूल ही करे। आज जैसे दामोदर ब्राह्मण कथा मैंने कहा पुरुषो तुम तो दूसरे कहे पुरुषो तुम नहीं दामोदर का नाम याद कर ऐसे भगवान के भजन में मस्त हो गए कहते थे आप वो तो अपने भजन में मस्त है। अरे आठ बार मान देव ने तो सदा दिवाली संत के आठ बार लोग तरह बातें सुनते तरह इस बात सुनने के मन में रहे सुनाएंगे ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं। अरे भगवान मन मेहमान रहेगा भगवान का चिंतन हो रहा है भगवान ध्यान में मस्त है बोले तो सब राम सर हनुमान जी है दर्शन कृष्ण होते सब शब्द करिए तो शुद्ध कथा सुनते नहीं लोग सुनते चटपटी से ही तरह की बात है संत कहते हैं संत कहते हैं शुद्ध कथा है एकदम देखो भगवान की शुद्ध कथा कही। इस तरह से महात्माओं की संतों की लीला संतों की गरदास रामदास जग से लिखे जाए देखो संत कहते हैं हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो भगवान दुर्लभ नहीं है भगवान तो सब जगह हृदय मौजूद है पर संत महात्मा उसको जानने वाला वो दुर्लभ है। गीता ने कहा वासुदेव सर्वपति सब महात्मा सुदुर्लभ सब महात्मा सुदुर्लभ हे भगवान आपने लिए अनन्न चेता स्वतम यो मान स्मृति तस्याम सुलभ पार्थ भगवान अपने कहते मैं सुलभ हूँ भगवान तो है सब जगह पर महात्मा कहीं होता है अरे भगवान को जानने वाले संत बहुत कम होते हैं। अरे भगवान सब जगह परिपूर्ण रहते हैं भगवान कभी किसी से उम्र होते ही नहीं स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण है जो गजू रहते हैं आकाशवत सर्वगत नित्य जैसे आकाश है ये पोल है ये सब जगह जहाँ जाओ आकाश में सब आकाश में रहते हैं। आकाश में मच्छर भी उड़ता है आकाश में गरुड़ भी उड़ता है गरुड़ भी अपना जोर लगा उड़ते है वे उड़ जाओ मच्छर उड़ता है मच्छर उड़ जाओ मच्छर के पीछे शक्ति फूक दी से गिर पड़ेगा फूक से गिर पड़ेगा वो भी बड़ा जोर लगाता है गुरु जी भी जोर लगाते है आकाश है जो का जो है उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वर्षा आ जाती है, ओला पड़ता है, गर्मी होती है, दीदी चमकती है, तो ये कुछ नहीं, वो आकाश स्थित बन जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी संसार रूप से बना हुआ परमात्मा है, इसको देखते हैं संत लोग, फिर अनुभव करते हैं, मस्त हो जाते हैं। शुद्ध कथा कहते हैं, शुद्ध कथा भगवान का स्मरण होता है, ऐसे भगवान के भक्तों ने भाई, तो इस वास्ते भगवान के भक्तों को नमस्कार करो। चौंतीस आरती, चौंतीस पूजा, चौंतीस राम दूजा, चौंतीस आरती, चौंतीस पूजा। एक नाथ जी महाराज थे, भजन करते थे, भजन मस्त रहते थे, तो भगवान के मन में आई कहीं की मस्ती बड़ी विचित्र है, हरदम मस्त रहे तो हम भी ऐसे मस्त रहे। संतों की मस्ती देख करके भगवान का भी मन चले कि हम भी ऐसी मस्ती मेरे में, तो किसी सेवा करे तो भगवान की सेवा में भक्त रहता है, तो भक्तों की सेवा में भगवान रहते हैं। लोग कहते हैं हम संतों की सेवा करें, सुनंद जी क्या दूर सेवा करते, तुम क्या सेवा कर रहे, संतों की सेवा करते भगवान, तुम क्या सेवा कर रहे, तो भगवान आए। एक नाथ जी बना ने कहा, महाराज तेरा नाम क्या है? मेरा नाम श्रीखंडिया, श्रीखंडिया नाम श्रीखंडिया, क्या चाहते हो? कि भोजन, केवल भोजन, और तुम्हारे भाई बंधु कुटुंब हसी पर कोई नहीं, एक कोई नहीं मेरा, हमें कोई कुछ चाहिए, सेवा करूँ, आप हुक्म हो जाओ मैं सेवा करूँ, तो इधर एक अच्छी बात है, तो भजन ध्यान करो, याद रहो कोई काम हमारे है नहीं, भजन करो। तो गिरजाबाई नाम की स्त्री थी, हरि पंडित उसी पुत्र था, एक राजी महाराज गए, अब रह गए वहां पर, अब सेवा करते हरदम। एक नाथ जी महाराज संत थे बड़े भारी, और संतों की सेवा में भगवान रहते थे, तो एक ब्राह्मण उसे कन्या बड़ी हो गई, तो गया पैठण, पैठण गांव में, पैठण पैठण में, तो वो आया तो रात हो गई, रात हो गई तो पांच सात आदमी धोनी पर बैठे थे, तप रहे थे, वो पहुंचा वहां और सो गए लोग। ये ब्राह्मण देवता तुम कैसे आए हो? उसने कहा कि मेरे कन्या बड़ी हो गई, उसे संबंध करना है, धन मेरे पास है नहीं, इधर को चाहिए 100 रुपये, पहले 100 रुपया कम नहीं था, 100 रुपये बहुत था, 100 रुपया हो मैं कन्या घुमाओगे, 100 रुपये पैसे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लोग बोले तुम एक काम करो, हमारा 100 रुपया हम देंगे, हम अपने 100 रुपये देंगे, एक हमारा काम करो, क्या? एक नाथ जी को गुस्सा ना दो, उन्हों क्रोध ना दो, एक नाथ जी महाराज को उन्हों क्रोध आ जाए, रुपये 100 देंगे तो ठीक है, 100 देते हैं। सुबह आप जान बैठ रहे तो एक नाथ जी एकांत में बैठे भगवान वगैरह कर रहे थे चिंतन, तो जूतों से चावल मोती मिल गया, जूते बताइए। एक नाथ जी बोलो बोलो हमारी गलती हुई, मैं श्रावण में आया, आप पता नहीं बड़ी कृपा करी, कहते वार खाली गया, गुस्सा आ जाए कुछ बड़े प्रिय बने, महाराज हमें स्नान करो, भोजन तैयार भोजन करो, नित्यनियम करो, ब्राह्मण संध्या करो, संध्या कर तैयार हो गए, चलो महाराज भोजन करो, चलो तो पंक्ति बैठ गए, एक नाथ बढ़िया पास में बैठ गए, गिरजाबाई आई, गिरजाबाई स्त्री थी, एक नाथ महाराज वो आई, खिचड़ी चावल पुष दिया है, घी पुष्टाई, जहाँ घी पुष्ट लगे तो ब्राह्मण सब कूद चढ़ गया ऊपर, गर्दा भाई भी ऊपर चढ़ गया ऊपर, तो इधर बोले देखो देखो ब्राह्मण की चोट नहीं लग जा, गिर जा नहीं, नहीं गिरे कैसे, मैं अपने हरि पंडित को लादे लादे काम करता हूँ, मेरे स्वभाव है, मैं सोची यो हरि पंडित है महाराज का, लगा ना हरि पंडित ना होता भोजन पाओ, बैठो महाराज भोजन पाओ, भोजन पाया फिर तो मारे क्या करेगा, हमारे रोज 100 रुपया चला गया, 100 रुपया कैसे चला गया, फिर लोगों ने कहा तुम एक ना तो क्रोध बना दो तुम क्या 100 देंगे, अरे यार पहले तो कहते अब कहते हो, पहले कहते थे क्रोध करते थे, हमारी क्या बात है, अब पहले आपने कहा नहीं मेरे को पता नहीं आपको 100 रुपया मिले मैं क्रोध करता था, मेरे को पता नहीं आपको घटा लग गया तो मेरे को पहले करना चाहिए, क्रोध आपको आ जाएगा तो 100 रुपया मिलेगा, क्रोध करते थे एक ना जैसे मनाते, एक मुसलमान एक मस्जिद पढ़ते थे, नदी में स्नान कराते तो नदी के स्नान कराते थे तो मस्जिद में एक मौल भी रहता था साधु मुसलमानों का संत, तो आता वो स्नान कराए मैंने कुलत हो गया, कुलत हो गया बस जाकर स्नान किया, स्नान कराया फिर कुलत हो गया, फिर स्नान कराए फिर व्रत हो गया, फिर गए स्नान कराए फिर व्रत हो गया, 100 बार 100 से ऊपर एक दो चल और पदों बड़े महाराज आपने गुस्सा नहीं किया, गुस्सा क्यों कि आज मैंने 100 बार आपको खुला किया, कहते आपकी बड़ी कृपा हो गई, शास्त्र में लिखा है जितना स्नान करे उतना महात्म, आप कुल्ला नहीं थूकते तो मैं तो एक में स्नान करता, आपकी कृपा से 100 स्नान होते मेरे, कितना लाभ हुआ, इतना बड़ा लाभ आपकी कृपा से हुआ है, बड़ी शांति से मौन में बैठा कि क्या बात है आपकी कृपा से हुआ, जितना स्नान करे आप गंगा जी नहाओ नहाओ जितना दो आचार्य भाई 84 घाट का स्नान करते हैं, मैं देखा टावर बड़े में देखा है उसे उनके घर भेज दीजिए, दूसरे में नहीं जाओ तीसरे में घाट घाट में स्नान करे, अरे घाट में एक घाट में स्नान किया, दूसरे घाट में स्नान किया, तीसरे घाट में स्नान किया, ऐसे स्नान करते आपकी कृपा से 101 स्नान हो गए हमारे, नहीं तो हम तो 8 से 1 बार स्नानते आपकी कृपा से 100 वर्ष स्नान हुआ, तो मैं क्या करूं, तुम क्या करते हो कि 5 बार पढ़ते हो हरदम पढ़ो, ऐसे दादी महाराज थे मस्त रहते थे, एक द्वारका जी में जा करके और जप करने लगा भगवान का और रोने लगा, प्रार्थना करी कि महाराज दर्शन दो दर्शन दो महाराज दर्शन दो, तो सोए सोते हुए सपना दिया कि तुम यहाँ करते हो, मैं तो आजकल एक नाथ जी के वहां पश्चिम में रहता हूँ, यहाँ नहीं हूँ वहां हूँ, श्रीखंडिया मेरा नाम है, वहां काम करता हूँ, एक नाथ जी की सेवा करता हूँ, तो एक अच्छी बात है हमें एक नाथ द्वारका जी नहीं मिले पश्चिम में मिले, वो चला गया पैठन, पैठन चला गया तो जाकर नदी में स्नान किया, नदी में आया वही एक नाथ श्रीखंड कावड़ नहीं हुई सब भरा हुआ कावड़ भर गए, हम एक नाथ जी महाराज के घर है चलो मैं बताऊ, एक नाथ जी घर गए संध्या कर रहे थे, छा कर चलो मैं नमस्कार किया, और ये महाराज भगवान के दर्शन कराओ। एकनाथ जी कहते देखो भगवान दर्शन चाहते हो? हाँ, तुम जो मैं कहते हो ना, मैं हूँ ऐसे मैं हूँ कहते हो ना, ये मैं हूँ, मैं को निकाल दो और हूँ को पकड़ दो, मैं नहीं है, है परमात्मा है, ऐसे आप विचार कर दो, उसे मस्त हो जाओ। कहते महाराज मैं ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को दर्शन कराओ, आप ब्रह्म ज्ञान बताते हो, ये मैं नहीं सुन रहा। फिर हमारी बात तो मानते ही नहीं, ये मानू कैसे, मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए, आपने कह दिया तुम मैं हूँ, इनके बीच में है, वो है ही हूँ, वो है ही है, सब जगह है ही है, परिपूर्ण है, वो एक मैं के कारण हूँ कहलाता है, तुम है तो है, यह है तो है, वह कह तो है, मैं कहती हूँ, वो हूँ तो मैं से हुआ है तो है ही है। कहते महाराज ज्ञान मैंने आप ज्ञान ज्ञान नहीं होगा, वो सीखने का सीख लिया क्या मतलब है? कहा कि महाराज मैं द्वारका जी में जप करता था तो मेरे को स्वप्न दिया कि तुम दर्शन चाहते हो तो श्रीखंडिया मेरा नाम है, एक दादी के वहाँ सब काम करता हूँ, उन्हें हरि पंडित है, उन्हें खिलाता हूँ, गीता भाई रसोई बनाती है तो जल भर देता हूँ, आटा सान कर देता हूँ, कसा का अमनिया करके रख देता हूँ, और गीता भाई को साग समझ दिया भैया ये काम करना पड़ता है, सब काम मैं करता हूँ, सीख दिया। तो ये भगवान है, मेरे को पता ही नहीं बात, ठीक बताओ ठीक से क्या बात है, और ठीक बताओ तुम कहते हो उसी के नहीं कर रहे, अब सही नहीं कर रहे, ठीक है ठीक है, अब सही नहीं पता ही छिप गए, सीखने का सीखने का सीखने का है, सीखने का पता ही नहीं। फिर एक नाथ जी महाराज होने लगे कि महाराज मैंने कितना आपका तिरस्कार किया है, कितनी आपने सेवा ली है, मैं तो समझा नहीं, मैं तो नौकर समझा। रोने लगे तो मगर प्रकट हुए महाराज आपको तकलीफ नहीं, तकलीफ नहीं हुई, मेरे को तो आनंद होता है, ये स्त्रियां है अपना बालक ने पालन करती है, कृत करते हुए आप सब हमें माँ के गोदी में थे, माँ को कृत कर दी, कहीं पेशाब कर दिया, कहीं टट्टे कर दिया, कहीं क्यों कर दिया, कहीं कर दिया, पर माँ तकलीफ मानती है, मन को पार करने कहीं नहीं सकती, इसलिए तुम्हारी जो सेवा करने में हमारे वार्ड दाता है, भगवान के हमारे वार्ड दाता है। जैसे संतों को भगवान के चिंतन में आनंद आता है, ऐसे भगवान को भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, भक्तों की सेवा मिल गई, ध्यान हो गया, ऐसे भगवान समझते है, संतों की सेवा करने में आनंद आता है, हमारे लिए तकलीफ नहीं होती। ऐसे भगवान है, भक्तों की सेवा आनंद आता है, क्योंकि भगवान को आनंद आता है भगवान की सेवा में भक्त को, तो भक्त को आनंद आता है तो भगवान कहते हैं मैं भी सेवा करूं, मैं भी आनंद लूं, तो भक्तों की सेवा आनंद आता है। ऐसे एक वकील थे, और वकील जाते थे वो आए भगवान हिंद मुनार, तो वो कहते हैं मेरा नाम तुम्हारा नाम क्या रहा है, हमारा नाम है पंचशेरा पांच से भोजन करता हूँ, और कुछ काम कर दूंगा पर भोजन करूंगा पांच शेर में खाऊंगा, तो वह रहते काम करते भोजन करते भोजन खाते पांच शेर में पाता हूँ रोजी का मेरी खुराक, इतनी खुराक है मेरी, तो कभी कभी काम नहीं करते तो डांट करते। एक दिन वकील साहब जा रहे थे अपने सवारी पर चले हुए जा रहे हैं, वो फंस रहे वो साथ में सेवा में जा रहे थे, वो भी आज उन्हें झाड़ी दिल आए प्यास लग गई, आज तो प्यास लग गई, चल लाओ मैं आज चल लाओ परसेरा ना परसेरा परसेरा ना वो गए एक वृक्ष था लड़ गए पीछे जाकर शंकर भगवान प्रकट होकर के ठंडा गंगा जल पिया जो मस्त हो गया। चलो भाई यहाँ अपने यहाँ का सो लेना सुधार कहाँ से लाए यहाँ पर देखो मेरे को वो कुआ कहाँ है चल गए वहां जगह देखे तो जंगल में कुछ नहीं सुना कुछ कि वो जल कहा से लाया तो भगवान ने स्वरूप धारण किया शंकर साक्षात ये जल लाया है। मैं तो सवारी पर चल रहा पैदल पैदल भागते कि मेरे को परिचय नहीं होता है संता की सेवा में आनंद होता है अपने बच्चे के पालन करने में माँ बाप खुश होते हैं माता है राजी होती है सोरा मर जाए तो रोती है रोती सोरा मर गया अरे आप तो मिट्टी ऐसे भगवान के भगत होते हैं उनकी सेवा में भगवान राजी होते हैं भगवान की सेवा में भगत राजी होते हैं। ऐसे महाराज भगवान दयालु है सज्जनो उमा राम सब हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही भगवान जैसे अपने हिते ही है भाइयों पता नहीं है आप जानते नहीं हो भगवान के समान हित करने वाला प्रेम करने वाला सेवा करने वाला पालन करने वाला कोई नहीं है। त्रिलोकी का पालन करते है सब संत का पालन करते है सबका वर्ण पोषण करते है रुक्मिणी ने देखा आप पालन करते हो तो रुक्मिणी ने क्या किया एक दबिया लिया दबी ने की को बंद कर दिया बंद कर दिया भगवान से पूछा महाराज सबको बोल देते भगवान ने कहा सबको बोल देते थे अब सब जीव को बदल दिया उन्होंने देखा भाई सबको भोजन दे दिया कि सबको दे दिया कोई बुखारी नहीं सबको दे दिया जब खोली तो कीड़ी है मुख में चावल चावल था लगा हुआ लगा तिलक था तिलक था चावल डबी बंद चावल डबी में बंद किया भोजन कैसे पहुंचा भगवान चावल इस तरह से भगवान सबको भोजन देते हैं सबकी सार संभाल देते हैं भगवान माँ बाप है माँ बाप अपने बच्चों का निगरानी करते हैं तो बच्चे भगवान कितने हैं भगवान है तो भगवान के बच्चे अनगिनती के गिनती में नहीं आते मनुष्य पशु पक्षी जल सर थल सर नव सर सर कोई सजा जरा कोई श्वेत कोई अन्न सर कोई ऐसे भगवान है बहुत बालक है बहुत बालक है ऐसे भगवान सभी से सबके बहुत बहुत भोर दास का है निराशा भोर दास का है निराशा मेरा भगत हो और मनुष्य आशा करे मनुष्य देगा मनुष्य कुछ नहीं कर सकता करे तो को कहा विश्वास मेरा विश्वास नहीं है तो भगवान ही भगत भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं हरदम मस्त रहते हैं सुख में दुख में भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला रही अपनी मर्जी अलग रहते ही नहीं इस वजह से भगवान की सेवा मस्त रहते हैं। ऐसे जो कुछ घटना घट रहे दुखदायी सुखदायी सुखदायी दुखदायी नहीं लीला है लीला भगवान की लीला है भगवान की लीला समझ करके मस्त हो जाते हैं मस्त ऐसे भगवान के रात और दिन मौज में रहते हैं। गीता जयंती के बारे में गीता जयंती मनाने के बारे में परीक्षा देने के परीक्षा देने के विद्यार्थी आप कहते हैं कि गीता जयंती आती है शुक्ला एकादशी तो उस दिन गीता जयंती के मनाओ अपने अपने गाँव में जगह जगह गीता जयंती मनाओ और आन से आन मनाओ ये आप कहते हैं तो हमारे पंडित मनमोहन जी महाराज जयपुर गए यहाँ आए नहीं हाथ में जयपुर में जितनी स्कूल है स्कूल में जाना सुनना मार्शल करना गीता याद करना